महाभारत विराट पर्व वैवाहिक पर्व सप्ततितमोध्याय। अर्जुन का राजा विराट को महाराज युधिष्ठिर का परिचय देना। वैशंपायनुवाच ततस्तृतीये दिवसे भ्रातर पंच पांडवा स्नाता शुक्लांबरधरा समये चरितव्रता युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिता द्वारिमत्ता यथा नागा भ्राजमाना महारथा। विराटस्य सभां गत्वा भूमिपालासनेश्वथ निषेधूपावकप्रख्याः सर्वे धृष्णयेष्विवाग्नयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर नियत समय तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी पांचों भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर समस्त राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के लिए रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। तेषु तत्रोपविष्टेषु विराट पृथ्वीपतिः आजगाम सभां कर्तुं राजकार्याणि सर्वशः। पांडवों के वहां बैठ जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। श्रीमत पांडवान् दृष्ट्वा ज्वलन पावकानिव मुहूर्तम इव च ध्यात्वा सरोस पृथ्वीपतिः अथ मत्स्योऽब्रवीत् कंकं देवरूपमिव स्थितं मरुद्गणैरुपासीनं त्रिदशानाम् इवेश्वरम्। वहां प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने दो घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवता के समान स्थित मरुद्गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र के तुल्य सुशोभित कंक से बोले, सकिलाक्षातिवापस्त्वं सभास्तारो मयावृतः अथ राजासन कस्माद् उपवेष्टः त्वलंकृतः। कंक, तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बन ठन कर राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए? वैशंपायनुवाच परिहासे सया वाक्यम विराटस्य निशम्यतदम् स्मयमानोऽर्जुनो राजन् नितं वचनम् अब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मानो परिहास करने के लिए कहा गया हो ऐसा विराट का वह वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन उवाच इंद्रस्यार्धासनम राजन् नैमारोढ़मर्हति ब्रह्मण्य सुतमास्त्यागे यज्ञशीलो दृढ़व्रतः। अर्जुन ने कहा, राजन, आपके राजा सन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त शास्त्रों के विद्वान त्यागी यज्ञशील तथा दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। एष विग्रहवान धर्म एव वीर्यवतां वरः एष बुद्ध्याधिको लोके तपसां च पराजनम् एषो श्रम विविधं वेत्ति त्रैलोके सचराचरे न चैवान्य पुमान वेत्ति न वेत्स्यति कदाचन। ये मूर्तिमान धर्म है तथा पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान और तपस्या के परम आश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे अस्त्रों को जानते हैं जिन्हें इस चराचर त्रिलोकी में दूसरा मनुष्य न तो जानता है और न कभी जान सकेगा। न देवा न असुरा के चिन्ह मनुष्या न राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवराह सकिंदर महोरगा। जिन अस्त्रों को देवता असुर मनुष्य राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है। दीर्घदर्शी महातेजा पौर जान पद प्रिय पांडवानाम अतिरथो यज्ञ धर्म परोवशी। ये दीर्घदर्शी महातेजस्वी तथा नगर और देश के लोगों को अत्यंत प्रिय हैं। ये पांडवों में अतिरथी वीर हैं एवं सदा यज्ञ और धर्म के अनुष्ठान में संलग्न तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। महर्षि कल्पो राजर्षि सर्वलोकेषु विश्रुतः बलवान धृतिमान दक्ष सत्यवादी जितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चैव शक्रभये श्रवणोपमः। ये महर्षियों के समान है, राजर्षि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। बलवान, धैर्यवान, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। धन और संग्रह की दृष्टि से ये इंद्र और कुबेर के समान है। यथा मनुर्महातेजा लोकानां परिरक्षिताम् एवमेष महातेजा प्रजानुग्रह कारकः। जैसे महातेजस्वी मनु समस्त लोकों के रक्षक हैं, उसी प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। अयम कुरुणाम ऋषभो धर्मराजो युधिष्ठिरः अस्य कृते सितालोके सूर्यस्येवोद्यतः प्रभा। यही कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उदय काल के सूर्य के शांत प्रभा के समान इनके सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। संसरन तेजस सर्वा यशसोस्य इवांसतोषव उदितस्येव सूर्यस्य तेजसोनुगमस्तय। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य के तेज के पश्चात उनकी किरणें समस्त दिशाओं में फैल जाती है, उसी प्रकार उनके इनके सूर्य के साथ साथ उसकी सुधा धवल किरणें समस्त दिशाओं में छा रही है। एनम दशसहस्राणी कुंजराणाम तरस्विनाम अन्वजो पृष्ठ तो राजन यावध्यावसत गुरुन। राजन, ये महाराज जब कुरुदेश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी चला करते थे। त्रिंशदेनम सहस्राणी रथा कांचन मालिनः सदस्वय रूप संपन्ना पृष्ठतो नूयु सदा। इस प्रकार अच्छे घोड़ों से जुते हुए स्वर्ण माला मंडित 30,000 रथ भी उस समय इनका अनुसरण करते थे। एनम अष्ट शता सूता सुमृष्ट मणिकुंडला अभ्रुवन मागदे सार्धम पुरा शक्रम वर्षय। जैसे महर्षि गण इंद्र की स्तुति करते हैं उसी प्रकार पहले विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए 800 सूत और मागद इनके गुण गाते थे। एनम नित्यम उपासंत कुर्व किंकरा यथा सर्वे चराजन राजारो धनेश्वरम इवामरा। राजन, जैसे देवगण धनाध्यक्ष कुबेर का दरबार किया करते हैं वैसे ही सब राजा और कौरव किंकरों की भांति इनके नित्य उपासना करते हैं। एष सर्वान् महीपालान् करदान् समकारयत् वैश्यादेव महाभागो विवसान् स्ववचानपि अष्टाशीति सहस्राणि स्नातकानां महात्मनम् उपजीवन्ति राजानम् एनम् सुचरितम् व्रतम्। इन महाभाग नरेश ने इस देश के सब राजाओं को वैश्यों की भांति स्ववश अपने अधीन और विवश करके कर देने वाला बना दिया था, अर्थात सब राजा इन्हें कर दिया करते थे। अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन महाराज के यहाँ प्रतिदिन 88,000 महाबुद्धिमान स्नातकों की जीविका चलती थी। एष विद्धान्थान्नाथाश्च पंगुनन्धाश्च मानवान् पुत्रवत् पालयामास प्रजा धर्मेण वै विभु। ये बूढ़े अनाथ पंगु और अंधे मनुष्यों का भी स्नेह पूर्वक पालन करते थे। ये नरेश अपनी प्रजा की धर्मपूर्वक पुत्र की भांति रक्षा करते थे। एष धर्मे तमे चैव क्रोधे चापि जितव्रतः महाप्रसादो ब्रह्मण्य सत्यवादी च पार्थिवः। ये भूपाल, धर्म और इंद्रिय संयम में तत्पर तथा क्रोध को काबू में रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये बड़े कृपालु ब्राह्मण भक्त और सत्य वक्ता हैं। शीघ्रं तापेन चैतस्य तप्यते सुयोधनः सगण सकर्णेन सबलेनापि वा विभुः। इनके प्रताप से दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण, शकुनी तथा अपने गणों के साथ शीघ्र ही संतप्त होने वाला है। न शक्यन्ते यस्य गुणा प्रसंख्यातुं नरेश्वर एष धर्म परो नित्यम आनिशंसश्च पांडवः एवं युक्तो महाराज पांडव पार्थिवर्षभ कथम नार्हति राजार्हम आसनम पृथ्वीपते। नरेश्वर, इनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। ये पांडुनंदन नित्य धर्मपरायण तथा दयालु स्वभाव के हैं। राजन, समस्त राजाओं के शिरोमणि पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणों से युक्त होकर भी राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं हैं। इति श्री महाभारते विराट परमढ़ि वैवाहिक परमढ़ि पांडव प्रकाशे सप्ततितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पांडव प्रागट के विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।